Bahçalarda mor meyni, aman Allah mor meyni. Hele yar yavrum da veremedin sen beni. Yavrum da veremedin sen beni. Nasıl verem olmayım, aman Allah olmayım. Oh.